अति दुर्लभ है अपने आप को पहचान पाना। ये सारा खेल माया का है और उसी को हम नाना सदग्रंथों में स्वयं भगवान के ही शब्दों में अपने आप को खोज रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हैं हम और हमने जाना कि ये कहानी भी हमारी है, भगवान हम ही को सुना रहे हैं। 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण जीव रूप हम सब अर्जुन हैं। ये शरीर ही रथ है जिस पर ये जीव बैठा हुआ है, आरूढ़ है और इसका इस प्रयोग करता है एक वाहन के रूप में, एक रथ के रूप में। यज्ञोपवीत ही गांडीव है, धनुष है, आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी है तथा मायाओं का महासमर ही महाभारत है। हम धीरे धीरे अपने जीवन के रहस्यों को इस महाकाव्य में खोजते हुए वेद की पावन गंगा में उन क्षणों को खोज रहे हैं जिनके लिए हमें मानव तन मिला है तथा ये आवागमन की लीला इस धरती के साथ निरंतर देवों की परिक्रमा और देवों से ब्रह्म की परिक्रमा एक निरंतर गति को प्राप्त हैं। हम पृथ्वी रूपी इस एक द्वीप पर बैठे हैं और हम निरंतर यात्रा कर रहे हैं जहां मृत्यु कोई सीमा नहीं है। हर रात एक सुहानी सुबह में फिर जगमग हो उठती है, हर मौत एक नया जीवन पाती है हमारे अपने कर्मों, इच्छाओं, अतृप्तियों, पुण्य और पाप के कारण। हमने जाना कि जीवन वस्तुतः जीवन ही रामलीला है, प्रभु श्री राम के रूप में अथवा कृष्ण के रूप में अवतरित होकर अब स्वयं कोई लीला नहीं कर रहे हैं, हमको हमारी लीला दिखा रहे हैं कि जिसे तू सत्य समझा है वो महज एक नाटक है। जैसे लीला पर में पात्र आते हैं, लीला कमेटी उन्हें कपड़े, आभूषण, गहने, अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब देती है, मेकअप करती है और जब लीला में सिर्फ वो नाटक करते हैं, खाली गाते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कोई बालक उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ ड्रामा होता है, नाटक होता है। उसी प्रकार जीवन की इस नाट्यशाला में भी ईश्वर ही है, प्रभु ही है जो आत्मा होकर हमें ये तन का वस्त्र देते हैं, सद्विचारों की सुगंध देते हैं, उपलब्धियों के आभूषण देते हैं, मुकुट देते हैं और मान और सम्मान के वस्त्र पहनाते हैं। और जब समाप्त हो जाती है और हम भी केवल नाटक करते हैं, एक शरीर का कोष बनाना नहीं आया तो हमने बेटा बेटी कब बनाए थे, लेकिन असत्य, अज्ञान, झूठ और अपने साथ कपट के कारण हमने माना कि हमारे हैं, हमने ऐसा किया है कि नाटक का कलाकार भ्रमित हो गया है, पागल हो गया है वो। और वो इतनी ईमानदारी भी और इतनी सोच समझ भी उसमें बाकी नहीं है कि जब शरीर का कोष नहीं बनाया तो तूने बेटा बेटी कब बनाए हैं, और आज भी वो इस मिथ्या अभिमान को, दंभ को छोड़ना नहीं चाहता है, पाप से विमुख होना नहीं चाहता है। और जब नाटक हमारा समापन की ओर चलता है तो वो कपड़ा, शरीर, वस्त्र सब उतार लेता है, ये तो रामलीला कमेटी के हैं, तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारा अभिनय पूरा हुआ, तू अपने पुण्य और पाप के वस्त्रों में लिपट और जा यहां से। और फिर भी जीवन पर्यंत हम नाटक को नहीं समझ पाते हैं और सिर्फ झूठ, पाप और कपट की ही जिंदगी जीते हैं, जो आज का 9वें अध्याय का ये श्लोक है। क्या कह रहे हैं गोविंद, कह रहे हैं मोघाशा, मोघाशा, हाँ ये 12वां श्लोक है, 10-11 तक हम पढ़ चुके हैं पिछले रविवार। कहा मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञानम विवेच विवेचितसाह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिताः मोघाशा। अर्थात व्यर्थ की आशा, अतृप्तियों और इच्छाओं की, व्यर्थ की आशाओं में जीवन के क्षणों को बर्बाद करते हम सब लोग। मोघाशा, कभी लीला का समापन होना है और हमको जाना है, इस आस में उस आस में ये चाहिए वो मिल जाए, बोलो तो गोविंद क्या कह रहे हैं? मोघ आशा। मोघ माने असत्य, झूठी, स्वयं को धोखा देने वाली, अपने से कपट करने वाली आशा, मोघ आशा। और उसमें हम सारी जिंदगी जिए, ये मेरा है, ये सगे हैं, भाइयों भाइयों में बटते, बाप बेटे में बंटवारे, माँ बेटे में भेद, सास बहू के तनाव, ये सब क्या है? यदि ये ईमानदारी है तो फिर झूठ और कपट क्या है? जरा बताओ मुझको कि जब सच क्या है, किरदार पूरा होगा, न मकान तेरा होगा, न नाता तेरा है, न रिश्ता तेरा है, जाना है और सब कुछ छोड़ के जाना है, और फिर भी मोह आशा कि झूठा कपट, झूठा दम, अपने को धोखा देने की हमारी मनोवृत्ति। मोघ कर्माणम, व्यर्थ के कर्म में जुटे हैं, इससे लड़ाई है, उससे झगड़ा है, ये कमाना है, वो लाना है। मोघ कर्माणा, मोघ माने असत्य, झूठ, कपट, और ये सारे अपने साथ करता हूं मैं। अंधे को आंख नहीं होती, वो देख नहीं पाता, मैं तो उससे भी आगे बढ़ गया हूं कि देख के भी अंधा बन जाता हूं मैं, और तमाम उम्र एक अंधे की तरह जीता हूं मैं। मोह कर्माणा, ये हो जाए, इसमें भाग रहा हूं, उसमें तड़प रहा हूं, ये मिल जाए। मोह ज्ञाना, ज्ञान के नाम पर भी झूठ और कपट सब लाद रखा है मैंने। ये सिद्धियां हैं, वो फलाना है, ये मोह ज्ञाना, और वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। एक प्रभु के नाम की सरलता, उसके रूप में रस की एक सरसता, उसकी अष्टगंध की सुगंध मुझ में बसेगी कैसे? मैं तो मोह ज्ञाना हूं, मोह ज्ञानी हूं मैं, असत्य झूठ अज्ञानी हूं मैं। मुझे इससे तर्क, चाहे कुतर्क जितने करवा लो, मैं समझ के भी समझूंगा नहीं, जान के भी उसको जानना नहीं चाहूंगा, मैं तो मोह ज्ञाना हूं। हाय मेरे चेले हो जाए गुरुजी परेशान, चंदे हो जाए मठ मठाधीश हो जाए, मोह ज्ञाना। ये फैक्ट्रियां मेरी हैं, ये संपत्ति मेरी है, ये परिवार मेरा है, मोह ज्ञाना। क्योंकि पलक झपकते ही ये शरीर भी तेरा नहीं, और फिर ना कुछ तेरा है। लेकिन नहीं, इस अपने को कपट कर बैठा हूं और कपट को ही धर्म बना बैठा हूं, तो अब मैं कपट जाल से बाहर भी तो आना नहीं चाहता हूं। इसलिए सारा सत्संग की गंगा मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, और मैं प्रभु में डूब करके सरल भाव से, मधुर भाव से, गोविंद भाव से, सब में समरसता के भाव से जीना नहीं चाहता हूं। मैं तो अभी भी मोघ कर्मा, मोघ आशा, मोघ ज्ञाना, इसी में रहना चाहता हूं। जबकि यजुर्वेद के 40वें अंतिम अध्याय की प्रथम ऋचा कह रही है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, कि नारायण है व्याप्त सब में, वो आत्मा नहीं है तो यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, मोघ आशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना, कि अपने से कपट करने की मनोवृत्ति, अपने को झुठलाने की, धोखा देने की मेरी मनोवृत्ति फिर मुझे ठियों ठिकानों पे भगा रही है, मोघ ज्ञाना। वहां क्या हुआ है, उसके साथ क्या हो रहा है, फलाने ग्रंथ में स्वामी जी क्या लिखा है, मुझे कैसे जीना है ये मत बताओ, मैं कैसे रहूं, कैसे जीऊं, कैसे धुलूं, पवित्र हूं ये मत बताओ, वह मोघ ज्ञाना, कथाएं सुना दो, मेरे झूठ कपट में मुझे जगाओ मत, मुझे चेताओ मत, हम चेतना नहीं चाहेंगे, और ये भी चाहेंगे कि प्रभु भी मिल जाए। मोघ ज्ञान, विचेतसाह, विक्षिप्त चित वाला अज्ञानी जन बनने में हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा तनाव ना करें, थोड़ी सी खीज ना आए, और दिन कैसे बीत जाए। विचेतसाह, कि उसके माधुर्य में, उसकी सरलता में, उसके मनोहारी रूप में, उसकी स्वर लहरी बन सारा दिन गूंजता हुआ निकल जाए तो अच्छा नहीं लगता है। विचेतसा, कहीं से कुछ ईर्ष्या आए, कुछ द्वेष आए, कुछ छिद्रान्वेषण हो, कुछ तनाव आए, कहीं से खीज मिले तो दिन कटे, नहीं तो दिन ही ना कटे। विचेतसा, बोलो अपने अपने आप से पूछो बेटा, कि उस पवित्रतम परमेश्वर को इस देह में कहां रखोगे, क्या विचार है हमारे, क्या मन है हमारे, और क्या स्वभाव है हमारे। कथाएं मन को धोने के लिए थी, पर हम तो खाली रस के लिए सुनते हैं, धोते नहीं है, धोना चाहते भी नहीं। और स्वयं भगवान आज गीता में तुमसे कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं, स्वयं प्रभु तुम्हारे सामने तुम्हारा चित्र रख रहे हैं, और हम हैं कि अपने इस चित्र को देखना भी नहीं चाहते, हम हैं कि अपने मन को धोना और मांजना भी नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम माला फेर लें, भजन गा लें, व्रत कर लें, तीर्थ होएं, और हमें सारा पुण्य मिल जाए। मतलब जैसे हम अंधे हैं वो भी अंधा हो जाए, हमको बनाने वाला और हमारे कर्म न देखे, क्या बात है। हम पूछें अपने आप से कि क्या ये पूरा का पूरा प्रभु का वाक्य श्लोक हम पर चरितार्थ नहीं हो रहा है। अरे जब उसने बनाया है, रोम रोम वो प्यार दे रहा, वो बन के शबरी का राम मेरी झूठे भोजन को रख में बदल रहा, कोई इच्छा कोई आकांक्षा नहीं करता, और मैं उसी का बनाया हुआ हूं, उसी का अंश हूं, तो फिर उसके जैसा क्यों नहीं हूं, मैं अपने से पूछना नहीं चाहता हूं, बल्कि सही कहां लगाना चाहता हूं, मोघ आशा पे, मोघ कर्माणा, मोघ ज्ञाना, विचेतसा। और फिर क्या, कि राक्षसीम आसुरीम, राक्षसी और आसुरी, मोहनी मोहाशक्तियों में, उस मोहनी प्रकृति की ही आसक्तियों में श्रिता आश्रित होना चाहता हूं, उन्हीं को धारण करना चाहता हूं, उन्हीं में डूबा रहना चाहता हूं। आसुरी कहते हैं ईश्वर से हटकर रहने की मनोवृत्ति को, जो देवत्व से हीन है, जो उसमें सुरत्व नहीं है, वही तो आसुरी है। और राक्षसी कहते हैं जो अनाधिकार दूसरों का माल हड़प करके मैं और मेरों का घर भरने की मनोवृत्ति है कि मैं सबकी रक्षा के लिए, सारे समाज को, अपनों की रक्षा के लिए सारे समाज को लूट के ले आऊं। रक्ष से राक्षस बना है शब्द, तो तथा कथित की रक्षा के लिए बाकी सबका हिस्सा मार लाऊं, लूट लाऊं, अपनी लंका बना दूं, इसको राक्षसी मनोवृत्ति कहते हैं। वो एक पुरानी कहावत है कि ईश्वर तो न्योछावर भाव में सबको अर्पित होता है, आदमी दलाली के बिना कहां जीता है। कुछ तो दलाली कहीं ना कहीं चाहिए, चाहे वो प्रभु की सेवा क्यों ना हो, तो दंभ की दलाली चाहिए, थोथे सम्मान और मिथ्याभिमान की, बिना दलाली के कोई काम नहीं करता। और जब वक्त कहता है कि दलाली भर बन के रह जा, तो लगता है घाटे में चले गए, पाप योनियों में पड़े हैं, उद्धार ही नहीं होता है। आज वही हमारी मानसिक स्थिति है। लेकिन परंतु हे कुंती पुत्र, भगवान कहते हैं महात्मन नस्तु माम पार्थ देवो प्रकृतिं आश्रिताः। परंतु हे कुंती पुत्र, प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण, सनातन माने नित्य, सनातन कारण, ज्ञान रहित नाश रहित परम ज्ञान अक्षर, अक्षर जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो कभी क्षय नहीं होता, अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भाव से मुझे ही भजते हैं। कैसे भजते हैं? इन सब मनोवृत्तियों से जो हटेगा वही तो भजेगा। इन मनोवृत्तियों के साथ भजना ऐसे है कि धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। क्या हम ऐसे बन के भजेंगे? कहा दोनों स्पष्ट चित्र है। जिसके पास मोघ आशा है, मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विवेचतसा, जो विक्षिप्त रहने वाला है वो मुझे, मेरी पूजा कदापि कदापि नहीं कर सकता। वो किसकी पूजा कर सकता है? राक्षसीम आसुरी, वो राक्षसी और आसुरी चैव चा एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। वो भले दिखेगा कि वो भजो राम सीताराम गा रहा है, लेकिन वो किसी राक्षसी और आसुरी भक्ति में ही लगा हुआ है, वो मेरा भक्त नहीं है। अब आप बताओ इन व्यर्थ की आशाओं को और इन गंदे विचारों को आप कब तक लिपटा के जीना चाहोगे? श्रीमद् भगवद गीता धर्म का संविधान है, इसका एक अक्षर एक शब्द तुम नहीं बदल सकते। कोई तुम्हारा कुतर्क क्या मोह ज्ञाना, झूठ और कपट का ज्ञान है, कुतर्कों के बाजार है ना, उससे न धो पाओगे, रहोगे फिर वही आसुरी और राक्षसी मनोवृत्तियों में। ना या इधर के रहे या उधर के हो जाओ, पाप ही पाप कमाओ तो मोघ आशा में जाओ, मोघ कर्मा, और नहीं पुण्य पाना है तो आज से ही कसम खाकर इनका परित्याग कर। वही कहा है कि ईशावासी इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तीन त्यक तीन भुंजीत महगृदा का स्विधन। ये दूसरा रास्ता, ईशावास से कि ईश्वर ही वास करता है, इदम सर्वम इस प्रकार हम सब में है। यत किंच, इसी भावना से जगत याम जगत, संपूर्ण जगत उसी से आच्छादित और व्याप्त है, तो फिर मेरा क्या, तेरा क्या, इसका क्या, उसका क्या, ये तो नाट्यशाला है। तीन तक तेन भुंजी था, इसलिए संपूर्ण इन मोह आशाओं का, विषयों का परित्याग करते हुए, मां गृधा का स्वित धनम, किसी से भी कोई आशा मोह आशा ना रखता हुआ, एक नारायण में व्याप्त हो, एक गोविंद में भज, वो वेद का वाक्य है और ये श्रीमद् भगवद गीता है। बीज वहां है, फूल यहां खिलता है, वृक्ष पूरा उपवन खिला हुआ है इसमें, और इसकी मनोहारी सुगंध भी जिसने सत्संग में नहीं पाई है, वो ऐसा ही है कि अमृत की गंगा के किनारे से प्यासा लौट के जाएगा वो, और उसकी अतृप्तियां उसे 84 लाख जन्म भटकाएंगे। कि झूठ कपट बदला क्रोध ईर्ष्या द्वेष खींच, ये तुम्हें असुरत्व का तुम्हारा परिचय है कि हम राक्षसी और आसुरी मनोवृत्तियों में हैं, तो हमारा उद्धार कहां होना? इन सब को छोड़ करके हा? तीन तक तीन भुंजी था मह गृधा का स्वित है ना, कि जिसने इन सब को नहीं छोड़ा वो कभी प्रभु में नहीं बसा है, कि बाहर निकलते ही फिर वही नाटक ना। क्या है कि अमृत की गंगा से उठे हैं और प्यासे के प्यासे लौट गए हैं, कारण विषयों से जो पेट भरा हुआ था, अतृप्तियों से, झूठ से, कपट से, आसरी और राक्षसी मनोवृत्तियों से हम तृप्त जो बैठे थे, प्यासी नहीं थी, तो सत्संग का अमृत पीते कैसे? सत्संग में मोह ज्ञाना, ऐसे ज्ञानी बनने के लिए नहीं, नित्य आत्मा से जुड़ने के लिए जाते हैं। हाँ? आगे क्या कहते हैं, सततम कीर्यन्तो माम यत्यंश दृढ़ व्रता नमस्तस्यंच माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते, कि दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर निरंतर माने कि जिसके ध्यान में, जिसकी पूजा और भाव में कभी किसी क्षण भी अंतर ना आए, और यहां तो खीज जी आ गई हैं, बदला जी आ गए हैं, मैल देखने की मनोवृत्ति आ गई है, दूसरों को नीचा दिखाने के विचार दौड़ने लगे हैं, निरंतर कहां रहा है? और अगर धड़कने निरंतर नहीं है, सांसें निरंतर नहीं है, तो मौत तो दरवाजे पे आके खड़ी हो ही जाएगी, और यहां हर बार हम अपनी भक्ति की मौत का कारण बनते हैं, क्योंकि निरंतर जो नहीं होते हैं। हाँ? और सोचते हैं कि जैसे दुनिया ठगी है, जैसे अपने को ठगते रहे, चलो गोविंद को भी ठग लेंगे, खाली माला फेर लेंगे, भजन गा लेंगे। मनोवृत्ति ठगी है, आसुरी है मनोवृत्ति, और पाना ईश्वर को चाहते हैं, सारी सिद्धियां आसुरों की उन्हीं का विनाश करती हैं, तो हमारा ही कौन सा कल्याण होगा फिर? और हम हैं कि सोचना नहीं चाहते हैं, सुधरना नहीं चाहते हैं, हमने तो कसम खा रखी है कि हम सुधर के ही नहीं दिखाएंगे, इसलिए तो फिर उन्हीं रास्तों पे भाग जाते हैं, उन्हीं उन्हीं कुवृत्तियों में ही दौड़ जाते हैं। जबकि कहा कि निरंतर, कहा कि दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। कहते हैं कि वे जानते हैं कि मैं कौन हूं, आगे भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और ये विभूतियाँ उस घटघटवासी परमेश्वर की है जो हम सब में व्याप्त है। कहते हैं अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम कि हे अर्जुन मैं क्रतु मैं हूं। क्रतु कहते हैं सब कार्यों को करने वाला उनका विधान करने वाला। क्रतु मैं हूं भगवान कह रहे हैं यज्ञ मैं हूं स्वदा मैं हूं औषधि मैं हूं मंत्र मैं हूं घृत मैं हूं अग्नि मैं हूं हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। अर्थात जो सब भावों में हर एक्शन में मुझे देखता है हे अर्जुन वही देखता है क्योंकि मेरी इच्छा के बिना इनमें कोई भी कार्य नहीं होता है। आगे क्या कहते पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह कि इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग पवित्र ओंकार तथा ऋग साम और यजुर्वेद भी मैं ही कि चारों या वेदत्रय की चर्चा है जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। चौथा वेद जो है वो अथर्वण ऋषि के द्वारा संकलित है उपरांत है वो तो इसलिए अथर्वण ऋषि के नाम से उनका नाम अथर्ववेद पड़ा है। वेदत्रय का संकलन जो है ये भगवान वेद व्यास ने किया था स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते थे और तब इन तीनों वेदों का पुनर्प्रागट्य हुआ था पुनर्संकलन हुआ था क्योंकि वेद तो उस काल में भी लुप्त हो चुके थे। तो कहा कि वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋकस ऋक साम यजुरे वचा कि ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी हे अर्जुन नहीं अर्थात जो ज्ञान तू मुझसे यहां इन ग्रंथों में ले रहा है उन ग्रंथों में भी यही मैं हूं अर्थात यही अमृत है यही सत्य है और इससे हटके कुछ नहीं है कोई तुम्हारी सिद्धि तुम्हें मोक्ष नहीं दिलाने वाली है। तुम्हारे ये सारे पागलपन तुम्हारे ये सारे सिर फिरे काम तुम्हारे विनाश का ही कारण बन रहे हैं अमृत गंवा रहे हो और आसुरी और राक्षसी मनोवृत्तियों का ही पान कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि प्राप्त होने योग्य परम धाम धारण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभ और अशुभ को देने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य सुहृत सबका हित करने वाला प्रभवा प्रलया सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु स्थानम स्थिति का आधार निधानम निधान करने वाला अविनाशी कारण हे अर्जुन मैं ही कि मुझसे हट के फिर यहां कुछ भी नहीं है। फिर कहा कि मैं ही सूर्य में तपता हूं तपामी अहम अहम वर्षा मैं ही सूर्य में तपता हूं मैं ही वर्षा का आकर्षण करता हूं मैं ही बन के बूंद बरसता हूं। तथा हे अर्जुन मैं ही अमृत मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूं। पुनः कहते हैं भगवान कि त्रयी विद्या माम सोमपाहा पूत पापा कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूज कर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगते हैं और तब वे उन सब को भोगने के उपरांत फिर पुण्यों के क्षीण होने पर पुनः भटकने के लिए इन्हीं पाप योनियों में और मनुष्य योनियों में दोबारा आते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य को पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय देने वाला, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आते हैं। आपकी पूजाएं और भक्ति उस क्षणिक पुण्य को तो दे सकता है जिसको भोगने के उपरांत फिर आप प्रायश्चित के लिए यहीं आओ, मोक्ष नहीं दे सकता है, आपको आवागमन से मुक्त नहीं कर सकता है। कहा कि जो अनन्य प्रेमी, क्या कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगं क्षेमं वहामि। यह अमृत श्लोक है, जिसने जीवन में इसको पढ़ लिया अर्थात आचरण में स्वभाव में उतार लिया उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। वो आसुरी और राक्षसी मनोवृत्तियों से निश्चित रूप से छूट जाएगा और उनको छोड़े बिना कोई भक्ति नहीं है, भगवान ने अभी कहा है। जो इन्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे, जो इनकी तथा कथित चतुराई में ही डूब के जीना चाहेंगे, वे सारे पुण्यों को भोग करके पुनः प्रायश्चित के लिए निश्चित रूप से पाप योनियों में आएंगे। जो धुल जाएंगे वे धुले धुले परमेश्वर में सदा के लिए डूब जाएंगे। हम सबको निर्णय करना है। कहा कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए, निरंतर माने ना अंतर, फिर बीच में ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह खीज ना लाते हुए, निरंतर निष्काम भाव से भजते हैं, कोई फल नहीं चाहते हैं, वो तो प्रभु को चाहते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले युक्ता नाम मेरे से जुड़े हुए जीवों को कि योग क्षेम को भगवान कहते हैं मैं स्वयं प्राप्त होता हूं। योगम क्षेमम वहां में हम उनका संपूर्ण योग क्षेम भगवान कहते हैं, क्या नारायण कहते हैं कि मैं स्वयं वहन करता हूं। आपको चिंता है स्वामी जी ये नहीं करेंगे तो कल क्या होगा, नारायण कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव में मुझ में आएगा उसका योगक्षेम मैं स्वयं वाहन करूंगा। नारायण की प्रभु की ये लीला स्थली है, ये आश्रम है, हम उन्हीं में मस्त होके जीते हैं, न चेला जाने न चंदा मांगे, क्या वो योगक्षेम प्रभु वाहन नहीं करते, वे तो घटघट वासी हैं, सब में व्याप्त है, वो तो बिन सुनाए सुनते हैं बिन कहे जानते हैं। गोविंद कहता है तू मेरा हो तो जा, लेकिन ना आसक्त जन सुधरते हैं और ना हमारे स्वामी जन, उन्हें भी बस चेले और चंदों की भीड़ चाहिए, लंबा चौड़ा हाँ आडंबर चाहिए, हाँ बस यही सब कुछ। कितना सरल और सहज जीवन हो जाए जो मन गोपाल रूपी इस मधुर ज्योतिर्मय क्षण में आकर सदा सदा के लिए टिक जाए कि नारायण आप जानो, हर सांस में सुगंध है उसका मनोहारी रूप बसा है, जो हो गया ठीक है, जो नहीं हुआ वो भी ठीक है क्योंकि गोपाल की ही इच्छा है, इसमें दुख कैसा इसमें चिंता कैसी, जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए मस्त रहिए, इसमें बुरा क्या है। लेकिन नहीं, मेरे दंभ का मेरे मिथ्याभिमान का मेरे झूठ और कपट का मोह आशा मोह कर्माणा मोह ज्ञानाहा विचेतसाहा। इन सब का क्या होगा? इसे तो हम ईश्वर से ऊपर उपलब्धि जो बनाए बैठे हैं कि भगवान की पूजा से भी बड़ी उपलब्धि है ये, इसीलिए तो हम छोड़ नहीं पा रहे इसको। उसकी मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिलता तो फिर यजुर्वेद की ये ऋचा मुझे समझ में क्यों नहीं आती। ईशावास्यम इदम सर्व, हाँ ईशावास्य इदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तीन त्यक तेन भुंजी था मां दृढ़ का स्वेदना। कि उसकी इच्छा के बिना जब पत्ता नहीं हिलता, उसकी इच्छा के बिना जब फूल नहीं खिलता, उसकी इच्छा के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता, तो तू उसकी इच्छा बन के फिर क्यों नहीं जीता? गोविंद जाने। मैं सेवा करूं, मैं कर्तव्य करूं, उसका निमित्त होकर, उसी के द्वारा, उसी का आश्रित होकर और सुखपूर्वक उसी की भक्ति में बसा रहा हूं, इसमें खोट क्या है? इसमें पाप क्या है? झूठे दंभ को सही करूं कि हम हैं इसलिए पैसा आ रहा है, हम हैं तो इसलिए सारे काम हो रहे हैं, इस कपट जाल से हम कब बाहर आएंगे? क्योंकि वो है तो सब हो रहा है, वो नहीं है तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा, यहाँ पत्ता भी नहीं उगेगा, पोपल भी तो एक ना आएगी किसी पौधे पर, वो है तो है। क्या इस सत्य को हम स्वीकार नहीं सकते? मोह ज्ञाना, स्वामी जी कौन सा मंत्र रटें कि सिद्धि हो जाए, कौन सा प्रयोग करें कि तांत्रिक सिद्धियां मिल जाएं, हाँ कौन सा श्री यंत्र बनाएं कि फलाना हो? अरे पगला गए हो क्या? हाँ क्यों मति इतनी मारी गई है कि फिर वहीं वहीं उचक के पहुंच जाते हो? मोह ज्ञाना विचेतसा, और मन है विक्षिप्त है, एक जगह टिकता नहीं है, इसलिए तो बार बार कोई ना कोई झूठ कपट की मनोवृत्ति फिर जाग जाती है, फिर जाग जाती है। हम मांझते क्यों नहीं? कपड़े धोते हैं, हाँ खाना भी बनाते हैं, गेहूं पिसाने से पहले धोते हैं, सब्जियों को धो के साफ करते हैं, अरे तो इस पापी मन को हम सब क्यों नहीं धोते हैं? अपने आचरण और व्यवहार भी हम क्यों नहीं धोते हैं? हम पूछें अपने आप से। वही गोविंद कह रहे हैं ये नवा अध्याय अमृत अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता। मोह ज्ञाना, बस झूठा दंभ है, चौपाइयां श्लोक रटे हुए हैं, इतनी विद्वता आती है, फलाना जब तब व्रत कैसे करते हैं, शादी में पाटा कैसे रखते हैं, बस इसी में फूले फूले फिरते हैं। मोह ज्ञाना, और उसका दंभ है कि मुझे जमीन पर आने ही नहीं देता है, प्रेत बनाकर हवा में उड़ा रहा है, धुएं की तरह भटकते फिरते हैं। काश हम सत्संग का, सत के संग का अर्थ समझ पाते तो मनोरंजन के लिए नहीं, सत के संग के लिए आते हैं। और सत्संग अति दुर्लभ है। बड़े भाग्यवान पाते हैं जो धुल जाते हैं, जो अपने आचरण विचार और स्वभाव को धो लेते हैं, वे ही सत्संग के अधिकारी होते हैं, बाकी बैठते हैं और उठ के चले जाते हैं, वे कुछ नहीं पाते हैं, वे कुछ नहीं पाते। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, भगवान आगे बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप कह सकते हो कि स्वामी जी फलाने ने ये कहा वो कहा, वो सब कहे जा रहा हूं। कहते हैं अनन्य प्रेमी भक्तजन, हाँ ये हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। हाँ इसको समझो कि स्वामी जी इसको भजे कि उसको भजे, किसको भजे कि इसकी पूजा करें कि उसकी पूजा करें। हा? एक भक्त आए, कहने लगे स्वामी जी ध्यान कहाँ करें, हृदय में करें कि नाभि में करें कि आज्ञा चक्र में करें? हमने कहा तुम रहते कहाँ हो? तुम रहते कहां हो? कहने लगे फलाने मोहल्ले में रहता हूं। मैंने कहा जब घर में घुसते हो, अपने कमरे में जाते हो तो कमरे में घुसते तुम्हारा पलंग किस तरफ है? कहने जी इस तरफ है। मैंने कहा तुमको कैसे मालूम? अभी ध्यान में आया था ना? बोले हाँ आया था। तो मैंने ये ध्यान कहाँ हुआ था? तुम ध्यान विलायत का करो या घर का करो या अमरीका का करो या जापान का करो, ध्यान कहाँ होगा जहां ध्यान का पर्दा होगा। पेट का करोगे तो भी, छाती का करोगे तो भी, नाभि का करोगे तो भी। और इसी में जगह जगह नए नए ठिकाने खुले हैं आप लोगों को आपकी समझदारी का एक बढ़िया प्रसंग बनाने के लिए। समझदार आप हैं तो सियाने वो बैठे कि तू किसी देवता को भी भजेगा, भजेगा तो अपनी अंतरात्मा को ही। नहीं समझ में आई बात? और भगवान ने पहले ही कहा है कि हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, सब भूत प्राणियों में वास करता, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं। आगे सुन, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूछते हैं, वे भी मुझको ही पूछते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, इसलिए पूरा फल नहीं पाता है। तथा कथित फल लेकर और माया में भटक जाते हैं, वे मुझे नहीं पाते हैं। आपको वेद में शुरू से हम पढ़ा रहे हैं कि पलथी के जैसा चबूतरा बना रहा हूं, धड़ के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद है, जटाओं के जुड़े सा कलश, और आपकी आत्मा जैसी ही मूर्ति रखी है, चाहे वो दुर्गा की है, चाहे वो सरस्वती जी की है, चाहे वो अम्बा की है, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, चाहे वो भगवान राम है, कृष्ण है, वे सब क्या है? आत्मा के रूप में ही मैंने तन के जैसा मंदिर, आत्मा जैसी मूर्त बिठाई है। वही बात यहाँ इन श्लोकों में आई है कि जिस रूप में भजेगा, अज्ञान के वशीभूत सोचेगा वहां भज रहा हूं, तो यहां वाला फल वहां पालेगा। मतलब इधर मोक्ष के द्वार की तरफ नहीं आएगा, भौतिकताओं में फल पालेगा। दूंगा मैं ही यहां से वहां जाकर तुमको। हाँ, मैं घर में बैठा था, कहने लगे नहीं मुझे तो चौराहे पे फल लेना है, तो बोला ठीक है तू उधर से चौराहे पे आ, मैं इधर से आता हूं दे दूंगा, और फिर लौट के घर आ जाएंगे। रहना तो यही है, क्योंकि आत्मा नहीं तो जीव कहां। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय के अंतिम ऋचा में यही तो कहता हूं कि बेखुदी में खुद को पुकारे जाता था, चित्र मेरा था और मैं मुझको भजे जाता था। वही बात भगवान यहां कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले, ध्यान से सुनो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवत्व माने शान, शेखी, दंभ, मेरा स्थान सबसे ऊंचा हो, यहां देवत्व से अर्थ है। इसका अन्यथा भाव न लेना। देवताओं को पूजने वाले अर्थात इन मोघ आशाओं वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी इन इच्छाओं को मैं ही पूरा करता हूं, उनकी फैक्ट्रियां, मकान, सम्मान, मंच लगवा देता हूं, उनके नाम के यशगान भी मैं ही करवा देता हूं। नारायण कहते हैं पितरों को भजने वाले, भौतिकताओं को चाहने वाले, ये मान ला, पितरों को भजने वाले, मेरे खेत खलिहान बढ़ जाए, मेरी संपत्ति विशेष हो जाए, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, उन्हें मैं मटेरियल दे देता हूं। लेकिन ले कहां जाओगे? रहेगा तो सब इस नाट्यशाला में ही, किरदार बदलते रहेंगे, माल कहीं ना जाएगा। पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को अर्थात अतृप्तियों को, विषयों को प्राप्त होते हैं, और मेरे पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए हे अर्जुन उन भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। जुड़ गया जो आत्मा अनंत से अनंत हो गया। मैंने बाहर कहा था अपनी आत्मा को मन चाहा रूप दे, लेकिन भज अपनी अंतरात्मा को रहा है, ये बात मत भूलना। वेद की हर ऋचा में हम यही आपको पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन आप हैं कि बस कभी वहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, और फल देने वाला यहां बैठा है आप सबके भीतर, आप उसी के नहीं हो पा रहे। खीज के हैं, द्वेष के हैं, लोभ के हैं, मोह के हैं, आसक्ति के हैं, भौतिकताओं के, देवों के, मेटीरियल के हैं, पितरों के हैं आप, और उसी के कारण भूत प्रेत पिशाच बनकर एक दूसरे को नोचते हैं, तो पिशाच भी प्रेत भी बन जाते हैं आप अपनी इन्हीं अतृप्तियों के कारण। भगवान कहते हैं मैं इन्हें भी पूरा कर देता। अभी परसों एक फोन आया था, स्वामी जी हम आत्महत्या करना चाहते हैं, आप बता दीजिए, अब हम जी नहीं पा रहे हैं और इनके साथ तो हम जी नहीं सकते हैं। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जरूर खुदकुशी करो, आत्महत्या करो, जरूर करो। बोले आप बताइए हम कैसे मर सकते हैं। हमने कहा रेल की गाड़ी के नीचे आके कट के मर सकते हैं, बिजली का करंट लगा के मर सकते हैं, जहर खा के मर सकते हैं, कुएं में फांद के मर सकते हैं, लेकिन एक और अच्छा तरीका है, मरना चाहो तो गोविंद में मर जाओ, अमर हो सकते हैं। सीधा सीधा गोविंद में मर जाओ तो इनके होते हुए भी आपका कष्ट खत्म हो जाएगा, होते हुए भी ना होने का भाव बना रहेगा, है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, यहां भी तो मर सकते हैं, यहां कहीं नहीं मरते हो भाई, यही मर जाओ, वरना इतनी सारे रास्ते हैं, जहां चाहो मर जाओ ना। हम ये नहीं कहेंगे कि मरो मत, हम तो कहेंगे जरूर मरो, मरना ही है तो गोविंद में मरो, बहुत मजा आएगा। हाँ, रोम रोम झिलमिल होगा, ज्योति ज्योति होगी, रस रस होगा, और नित्य धाम गोविंद का, और नित्य अवस्था पाओगे, सदा वहीं बसोगे, और क्या चाहिए। मरना तो ऐसे भी है ना, तो ऐसे मर जाओ। नहीं तो मैंने कहा बाकी पूछना है तो इन्हीं से पूछ लो जिनके कारण मरना चाहते। मोग आशा मोग कर्माणा मोग ज्ञाना विचेतसा, यही सब कुछ उपलब्धियां हैं हमारे पास, भगवान से क्या लेना। वो तो बेपैसे का नौकर है, सांस दिए जा रहा है, धड़काए जा रहा है, मेरे भोजन को रख क्यों बदल रहा है ना। तो ऐसे फिजूल के नौकर को कौन सोचता है। हा? मोग आशा बढ़िया है, तभी तो छूटती नहीं है, तभी तो हम जागना नहीं चाहते हैं, फिर झूठ और कपट में, फिर मन की मैल में हम सब क्यों जीना चाहते हैं, हम पूछे अपने आप से। और मोह ज्ञान, मुझे तो इतने ग्रंथ याद हैं, मुझे तो इतने, मुझे तो ये सारे आचार व्यवहार आते हैं, ये कैसे करते हैं उसको तो पता ही नहीं, मैं सब जानती हूं, तो उसी में फूली। विचेतसा, और थोड़ी थोड़ी देर में मन टिक नहीं रहा, कभी यहां बैठे, कभी उसके घर में, कभी वहां फुदक रहे, ये मन में जब चैन ही नहीं है तो बेचैन भागेगा ही। तुम्हें कोई चाहत कहीं नहीं ले जा रही है, वो बता रही है कि तेरे मन में अभी भी ईश्वर नहीं है, तृष्णाएं हैं, इसीलिए कभी यहां से उब रहा है तो वहां भाग रहा है, वहां से उब रहा है तो वहां भाग रहा है, नहीं तो जहां बैठे हैं गोविंद में बैठे हैं, आगे का भाव ही नहीं। गोपाल जो है आगे कहाँ जाना है, गोविंद में बैठे हैं, उठा ले चला उसकी मर्जी, जहां बिठा दिया वो जाने, हम तो हर जगह उसी में बैठे हैं, गोपाल जाने। ये भाव भी तो मेरा हो सकता है, नहीं होता है। हाँ, और आज हम नया सूक्त आरंभ कर रहे हैं, थोड़ा उस ऋचा को भी खोल लो वेद की जो आपने ब्लैक बोर्ड से ली है, देखिए कि वेद के बीज है और फूल खिले इस महाकाव्य महाभारत में है, पूरी पुष्प वाटिकाएं। ये वहां भी बात वही हो रही है जो हम श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं नारायण हमें यहाँ सुना रहे हैं और उनके ऋषि हमें वेद में दिखा रहे हैं। मेधा तिथि कर्णव ऋषि हैं। अगला सूक्त है, पिछले सूक्त का हमने पिछले रविवार को समापन किया है, अब अगले सूक्त में हम आए हैं। तो क्या कह रहे हैं, इंद्रिया इहे इंद्राग्नि उपहव्ये, इहे इंद्राग्नि, इहे इंद्राग्नि ही, इहे इंद्राग्नि में दो संधियां हैं, इह धन इंद्र धन अग्नि, इह कहते हैं जीवन को, भव भव सागर को, इस जगत को, संसार को, जीवन को, जीव कहते नहीं इह लीला समाप्त हो गई, वो मर गया उसकी इह लीला समाप्त हो गई। तो इह इंद्र, इंद्र कहते हैं जो इंद्र का बेटा है, यूं तो अर्जुन है यहाँ, लेकिन जीव मात्र को भी हमने जो इंद्रियों से अर्जन से जो ज्ञान बुद्धि हमारा प्रकट होता है तो क्या कहलाता है, इंद्र। तो अपने से कह रहे हैं इह जीवन की इस जीवन लीला में रे जीव अग्नि ही आत्मज्वालाओं में गोविंद कृष्ण रूपी अग्नियों में उपमाने व्याप्त हो, डूबता चल अपनी ही आत्मा में, क्यों भटकता है इधर उधर, क्यों जाता है विषयों में, क्यों जाता है इस असत जगत में, क्यों जाता है इस झूठी कपटी चौधराहट में जो खा जाती तेरी उम्र, प्रभु के दिए क्षण और तेरे मन की सारी साथ। यही इंद्र अग्नि, इस जीवन को रे जीव अग्नि में आत्मा में हवन कर दे, जीवन को यज्ञ बना ले, जीवन ही यज्ञ है, आज ऐसा बोल है ना। तयोरित स्तोमम उष्मासी, उसमें ही नारायण में ही जीवन को यज्ञ कर, जीवन को संपूर्ण जीवन को भगवान की स्तुति बना ले, स्तोम यज्ञ बना ले है ना। और उसमें ही स्तोमम उष्मासी, उष्मासी माने अभी देखो ना बहुत सर्दी आएगी ना, तो आप लोग गर्म कपड़े सिलवाओगे ना, काहे के लिए सिलवाओगे, ठंड से बचने के लिए, शरीर में गर्मी को बनाए रखने के लिए तो गर्म कपड़े पहनते हो। तो कहा अगर गर्म सुखद उस गर्मी को भी लेना है तो इसी यज्ञ से ले ले, उष्मासी उष्मा को भी इसी यज्ञ में आके धारण कर। विषयों की गर्मी, वासनाओं की गर्मी, अतृप्तियों की ऊर्जा, भटकाव, जोश, तेज, आवेश को छोड़ लेना है तो आत्मा की ऊष्मा में आ, कि अब तो जहां जीवन जहां से प्रकट हुआ है, जिस देवयान से आया है, उस देवयान को भूलना नहीं है, क्योंकि भस्मी से अन्न में देव अर्थात आत्मा ही यान बन के लाया मुझे। यान समझते हैं ना, गाड़ी, मोटर, कार, हवाई जहाज, इसको क्या कहते हैं, बस, इसको क्या कहते हैं, यान कहते हैं ना, कैरियर। हाँ, तो क्या है, इंद्रियाग्नि उपहव्ये तयो, उनमें इत इस भांति स्तोमम उष्यसी, अपने जीवन को ऐसा यज्ञ कर, इस यज्ञ की ही ऊष्मा से दिल धड़के, जीवन को ऊष्मा मिले, ज्योति मिले, उसी में पकता रहूं, उसी में सजता रहूं, गोविंद गोविंद रहे, और क्या हो, ता सोमम सोम पातमा, और उसमें ही उनमें ही उसकी सोम ज्योतियों में ही शक्ति पात ले, सोम पात ले, ज्योति पात ले। आजकल तो शक्तिपात शास्त्री आते हैं ना, आप लोग कुछ शक्तिपात करते हैं, कल गुरु जी ने शक्तिपात कर दिया है ना, मेरे पास भी आए थे, यहाँ के जिला जज थे, बहुत प्यार करते थे हमको, और अक्सर शनिवार को पधारते थे और सोमवार को यहीं से सीधे कोर्ट जाते थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो एक दिन आके कहने लगे कि स्वामी जी फलाने फलाने जो गुरु है ना, वो साक्षात अवतार हैं। मैंने क्यों, अरे बोले उन्होंने शक्तिपात कर दिया मेरे। मैंने अच्छा, कैसे किया भाई? कहले आंख बंद करके कहा सोम सोम का जाप करो, मैं करने लगा और फिर अचानक मेरे भीतर सब झिलमिल झिलमिल झिलमिल झिलमिल प्रकाश हो गया। मैंने ऐसा हो गया क्या? बोले हाँ। हमने कहा भाई अभी ऊपर बुलाते हैं तुमको, हमने भी जाके पर्दे वर्दे डाल दिए उसमें खिड़कियों पे, अंधेरा तो कर ही दें। बुलाया हमने कहा यहाँ चले आओ जय साहब आए। मैंने कहा वो गुरु का शक्तिपात देखा था? बोले हाँ। मैंने अब हम भी दिखाते हैं वो भी देख लो। हमने आँख बंद करके अब जो जी में आए करो, चाहे गाली बको चाहे सोम, जो जी में आए करो। तो आँख बंद करके वो अपने जो जी में आया करने लगे। अचानक चौके, बोले आपका तेज तो बहुत तेज है, अरे बहुत तेज प्रकाश हुआ है। मैं मेरा फ्लैश गन बड़ा है, तेरे गुरु का छोटा था। शक्तिपात हो रही थी और जाने कहां कहां गहने उतरवाती हो, क्या क्या सिर फिरे काम कराती हो, और आप लोग भी और ये लोग। अरे मेरा फ्लैश गन बड़ा है इसलिए जरा झम्माका रोशनी का ज्यादा हुआ, आंख बंद करके टार्च मार के देख लो। हाँ बंद आंखों में भीतर झिलमिल होती कि नहीं। ये सारे शक्तिपात शास्त्री हैं। एक और घटना बता दें, एक दूसरे तरह का भी शक्तिपात होता है। मैं आप सबको शक्तिपात शास्त्री बनाए दे रहा हूं। वो एक हमारे मित्र ने हमसे कहा कि वो फलाना भगवान मिला, उसने मुझे लोहे की कुर्सी पे बिठाया और जो मेरे यहाँ अंगूठा लगाया और मेरे तो सारा बदन में बिजली ही बिजली कौंद गई, शक्तिपात हो गया। वो तो सचमुच भगवान है। वो भगवान फिर औरेगांव भी गया था और क्या क्या हुआ था। मैंने कहा अच्छा तो तू जा, मैं अभी आ रहा हूँ, बात बम्बई की है। तो मैं भी ढूंढने लगा तो मुझको मिला नहीं वो छोटा वाला कंडेंसर जो रेडियो में लगता है। तो मैं एक हॉर्स पावर की मोटर का बड़ा कंडेंसर मिला, वही ले लिया और इंसुलेटेड वायर लेके पहुंच गया। और वहीं ले जा करके हमने भी अपना सेट करके उसको जेब में डाला, कहा बैठ लोहे वाली कुर्सी पे, बैठ गया। मैंने कहा पाँव नंगे कर और बैठ इस पे। मैं पैर फैला, हाथ फैला, बोले क्यों? मैं शक्तिपात करने आया हूँ ना, और जो हमने अंगूठा उनके माथे से लगाया तो बेहोश हो गया। झटका जरा ज़्यादा था ना बिजली का, है ना, कंडेंसर का करंट था। खैर उसको मसाज वसाज दे के उसको रिवाइव किया। हाँ कहना तुम, आप किसी को शक्ति मात मत करना, आपका आपकी बिजली कोई नहीं सह सकता। मैं क्या बताऊँ, मेरा कंडेंसर बड़ा है, तेरे गुरु का छोटा था। अब उन्होंने बिजली के एक हल्का झटका लगा दिया, कंडेंसर लगा के जे मेरा करके, एक बार में एक ही को झटका लगता है, दोबारा फिर चार्ज करना पड़ता है। तो अब आपकी शक्ति मात हो गई, गुरु जी की जय जयकार हो गई। चेला जी चेली जी बड़े मस्त हो गए कि अब तो भगवान मिल ही जाएगा। अरे तो इससे अच्छा 220 वोल्ट का ना झटका सीधा खाओ, बड़ा शक्तिपात हो जाएगा। इस ऋचा में कह रहा है ऋषि, क्या कह रहा है? ता सोमम सोम पातमा, शक्ति का पात ज्योति का पात तेरी आत्मा से आएगा न कि बाहर से आएगा। और यदि तू उसका ही नहीं होगा, तो उसका स्पर्श ही नहीं लेगा, तो पात कहां से आएगा? जगह जगह की जूठन छाटने से कुछ नहीं मिलेगा। कह रहा है ता सोमम सोम पातमा, कि इही एंद्र अग्नि उपहवे, कि संपूर्ण जीवन को, इही लीला को, जीवन लीला को, रे जीव अग्नि को, आत्मा को अर्पित कर, उपमाने व्याप्त हो, डूब जा उसमें, एक हो जा, समा दे अपने आप को, हवे और हवन हो, यज्ञ उस आद ब्रह्म ज्वालाओं के यज्ञ को अर्पित कर। तया तयो तया तया तयोर इस प्रकार उसमें से ही इस भांति स्तोमम उष्यति, जीवन को उसका यज्ञ बना करके हर सांस हर क्षण उसी की ऊष्मा में जी, अर्थात उसी के साथ उसी में डूबकर उसी का होके जी। ता सोमम सोम पातमा, तब जाकर के उसकी ज्योतियों से शक्ति पात ले, क्योंकि वो पात तो भीतर से आता है बाहर से नहीं। वो जो तुम्हें शक्ति पात दे रहा है उससे कहो ना, आपको एक सांस एक धड़कन जीवन की एक बूंद रख के आपके शरीर में बढ़ा के दिखा दे, वो आत्मा ही बढ़ाता है, वही पात करेगा, गोविंद ही करेंगे सभी मूर्तियों में, सभी देवताओं में। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, पुनः इसी में आते हैं ऋचा के साथ ही, तो कहा कि देवताओं को पूजने वाले, समझो इस बात को, ये नहीं कह रहे भगवान के देवताओं को नहीं पूजना, कह रहे किसी को पूजो, सबको पूजो, अपने भीतर पूजो, चाहे जो रूप दे मुझे वो रूप है मेरा। कहा प्रभु की मूर्त कैसी, कहा भक्त की भावना जैसी। तू, मैंने तुझे रूप दिया, अब तू मुझे रूप दे, बैठा हूं भीतर तेरे, मुझ में आ समा जा। यही पांच महावाक्यों में पढ़ा। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मुझे समझ में नहीं आती है? चारों वेद, सारे धर्म ग्रंथ मुझे पढ़ा रहे हैं कि वो सातवें आसमान वाले झटके छोड़ो, क्योंकि वहां दलाल की जरूरत है कि सातवें आसमान में परमेश्वर हो, धरती पे तू बैठा हो, तो बीच में जब तक ये गुरु नहीं आएगा बिचौलिया दलाल बन के, तेरी उससे मुलाकात नहीं होगी। अरे तेरा साईं तुझ में बैठा है, तुझे दलाल से क्या काम, मुझसे राह ले, भीतर जा, उसकी मनोहारी रूप का दर्शन कर, उसकी बाकी झांकी देख और उसी में समा जा। तेरा मुझसे भी क्या मतलब, हम तो तुझको तेरे भीतर की राह दिखाते हैं, मित्र हमें भी भूल, उसी को याद कर, वो जो बैठा है भीतर तेरे। हमें न चेला चाहिए न चंदा, तूने गोविंद की बात की है वही बता रहे, बाकी तो तेरे पैर की धूल ही, हम फकीरों का चंदन तिलक है। इसीलिए बाहर बोर्ड पे लिखा है कि गुरुता की गरुता का भार ढोए कौन, जन जन की चरण रज को हम भाल तिलक जानते हैं। मेरे पास मेरा गोविंद है, तू भी अपने गोविंद को अपने में बसा ले और बस जा उसमें। हम सब उससे वरद हैं, फिर क्यों विषयों में अभिशप्त हैं हम सब, यही समझने की बात है। हे अर्जुन, जो कोई प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। हाँ, वो तुमसे हीरे मोती और चांदी नहीं मांग रहा है, वो तो दे रहा है, उसी का दिया है सबके पास। कितनी सुंदर बात है और कितनी व्यवहारिक बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो ये भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रयत्मात्मनः। कि जिस भाव से भक्त मुझे पुष्प पत्र फल आदि अर्पित करते हैं, मैं उसी भाव से सकाम भाव से ग्रहण करता हूं, है ना। देखो हम लोग हर सत्संग में यही चर्चा करते हैं, तूने खाना खाया या आत्मा गोविंद को अर्पित किया, किसको दिया आपने? तो जिस भाव से तुमने भोजन ग्रहण किया, गोविंद ने उसी भाव से उसको लेकर के तुम्हारे शरीर में रक्त और ऊर्जा में लौटाया। तुम में से कोई सोना खा सकता है क्या, चांदी, दो चार हीरे मोती खा लो, खा सकते क्या? तो भोजन भी जो तुमने लिया था, यदि वो नारायण भाव से लिया होता तो शरीर में नारायण कर्म बन के गया होता, तो अमृत बना होता। पिछले ही अध्यायों में हम पढ़ के आए हैं कि ब्रह्मार्पण भोजन भी जो है वो ब्रह्मार्पण होता है, भगवान ने कहा है। वही बात है कि भावन को का हरि व्यापक सर्वत्र समाना और भाव से प्रकट हुए भगवाना, लेकिन हमने तो कहा भाव से प्रकट हुए शैताना, इसीलिए तो शैतानियों में लगे रहे और हमें भगवान अच्छा ही नहीं लगा। किसी को नीचा दिखा दिया तो छाती चौड़ी हो गई है, तो क्या कहूं है? भूत व्यापक सर्वत्र समाना और भाव से प्रकट हुए शैताना, शायद ये चौपाई ठीक रहेगी। नहीं तो हम इस मैल को धोते क्यों नहीं है? आगे नारायण क्या कहते हैं, हे अर्जुन यत करोषी यद अश्नासी, कि अर्जुन जो करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। इसमें बुरा क्या, इसमें गलत क्या है कि आत्मा की दया और कृपा से ही तो तूने दान किया, आत्मा की दया और कृपा से ही तो तूने भोजन खाया, ने पछता कैसे? आत्मा की कृपा से ही तुझ में सामर्थ्य शक्ति और ऊर्जा आई, तो जब आत्मा ही की दया और कृपा से सब करता है तो तू आत्मा को ही अर्पित करके सारे कर्मों को कर तो तू पुण्य और पाप के लेपन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार जिसने समस्त कर्म मुझ में अर्पित होते हैं, संन्यास योग से युक्त चित वाला शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। लेकिन हम तो हर जगह इतना सा करना चाहते हैं और इतना सा गाना चाहते हैं और इतना सा सम्मान पाना चाहते हैं, वो नहीं मैं करता हूं, कहीं सच नहीं है। ईमानदारी से पूछ डालो अपने आप से और कहा हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है। जब सम्मान पाओगे तो अपमान भी पाना होगा, झूठे दंभ रखोगे तो जितना ऐंठोगे उतना तुम्हें झुकना भी होगा। जब सत्यनिष्ठ होकर जियोगे तो आत्मा के अतिरिक्त तुम में सामर्थ्य कहां है कुछ करने की? या तो कहो कि यह बात सच नहीं है, और यदि आत्मा ही नारायण ही मुझ में रह करके ये हाथ क्या हिलेगा आत्मा के बिना, ये पलक झपकेगी उसकी इच्छा की? तो जब सब नारायण कर रहे हैं, मेरा अंतर आत्मा कर रहा है, तो मैं झूठे दंभ में कपट में क्यों जा रहा हूं? हाँ जरा सा कहीं कोई सेवा कर दी है तो 20 लोगों को लाके दिखाऊं नहीं, सुनाऊं नहीं, मतलब दलाली में कम से कम इतना सम्मान तो पालूं, नहीं तो फिर सेवा करने का मतलब क्या रहा? यदि ये भाव रहेंगे तो भगवान कहां रहेंगे? कोई जगह छूटेगी उनके रहने के लिए तुम्हारे जीवन में? श्री नारायण यहां कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पित कर, कि जो इस भाव से मुझे भजता है मुझ में मन वाला हो, भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन, मेरा सृजन करने वाला हो और इसी भावना से तू सारे कर्मों को कर। आगे क्या कहते हैं, अहिंसा समता तुष्टिस्तशो दानम यशो यशा, कि निश्चय करने की शक्ति यथार्थ ज्ञान असमूढ़ता क्षमा सत्य इंद्रियों को वश में करना मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भय और अभय तथा अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अर्थात आत्मा की ही सामर्थ्य से ही तो ये सब होता है। कहा कि सप्त महर्षया, ये सप्त ऋषि जो आप देख रहे हैं है ना, चार उनमें से भी चार जो हैं पूर्व होने वाले जो सनकादिक हैं ये, हाँ सनक सनंदन है जो, तथा स्वयं भू 14 मनु ये मुझमें भाव वाले मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में ये संपूर्ण प्रजा है तुम सब, ये भी मुझसे हुए हैं। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो निश्चल भाव भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मैं अहम अर्थात मैं आत्मा घटघटवासी भगवान श्री कृष्ण, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगती की उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है, और इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। कि आत्मा ही मेरा देवयान है, उसी की दया और कृपा से मैं हूं, ये आंखें हैं और ये संसार है, और यदि ये सच है तो फिर कपट का मेरे जीवन में कहां स्थान है, मैं अपने आप से पूछूं, मुझे धुलना चाहिए अथवा मैले होकर के बाकी जीवन को भी यूं ही बर्बाद कर देना चाहिए, इतनी जिंदगी मेरी नष्ट है, उपलब्धि नहीं है इसमें। यदि तप और साधना पूजा और भक्ति से कुछ पाया है, पैसे मिले हैं, तो हलवाई के यहां से विषयों की मिठाई खरीद लाया था मैं, वो पूरे हो गए, बाकी क्या है, मैं पूछूं अपने आप से। कि उसने दया करके मुझे ज्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया है, आगे के लिए कुछ है सिवाय झूठ कपट छल और फरेब के, क्या है मेरे पास। हम सब पूछें अपने आप से, हर कोई अपने से सवाल करो कि तुमने पूजा पाठ इतनी सी करी तो उसने इतनी सामर्थ्य, इतनी दया, इतनी समृद्धि, इतना सम्मान, इतना यश और परिवार तुम्हें दिया या नहीं दिया। तो तुम्हारी चेष्टा से बहुत अधिक उसने तुम्हें दिया, आगे के लिए कुछ बचा है तुम्हारे पास हा? कि उस लड़के की तरह, दो लड़के थे, एक पैसे जमा करता था और दूसरा जाकर के मिठाई खा आता था हलवाई के यहाँ पैसे देके। तो उन्होंने कहा, दूसरे से कहा कि देख तेरा भाई पैसे जमा करता है कितना समझदार है। बोला मैं भी करता हूँ। बोले कहाँ? बोले हलवाई की दुकान पे। वही हाल आप सबका है, सबका यही हाल है, और सब फूले फूले बैठे हो, हमने तो बड़ी भक्ति कर रखी है। अरे ये जो जी रहे हो, जो पा रहे हो, जो दया और कृपा है, तुमने तो इतनी सी करी है, उसने इतना दिया है, और फिर भी समझ नहीं आई है, फिर भी हम लौट नहीं पाए, फिर भी हम सत्यनिष्ठ नहीं हो पाए हैं, फिर भी हमने अपने को पहचानना नहीं चाहा है, क्यों? क्या जब वक्त चूक जाएगा, जब मौत अपना आलिंगन हमें दे देगी, तब हम समझदार होंगे? कहा बरखा जब कृषि सुखाने। हम अभी क्यों नहीं जागते हैं, हम अपने आप से क्यों नहीं पूछते हैं कि इतने मनोरम विचार में, रस रस भीने विचार में, उसकी ज्योतियों में, उसके परम रोमांच में, उसकी अष्टगंध की सुगंध में, जब हर सांस हर क्षण जिया जा सकता है, तो विषयों में क्यों जीना है, अतृप्तियों में क्यों जीना है, अतृप्त इच्छाओं में क्यों जीना है, गंदे भावों में क्यों जीना है? क्या हम पूछ नहीं सकते अपने आप से? क्यों ना सरल होकर, मधुर होकर, सरस होकर, सब में उसका भाव रखते हुए, उसी में बसते हुए, उसका पूर्ण आनंद लेते हुए, हर सांस उसकी जगमग ज्योति का असीम सुख लेते हुए, और अपने कर्तव्यों को यथा निमित होकर निर्वाह करते हुए, हम क्यों नहीं जी सकते हैं? हम हर जगह अपने दम और मिथ्याभिमान के बाण दूसरों को क्यों मारते हैं, और विषयों में फंसकर पीड़ाओं के साथ हम क्यों जीना चाहते हैं? हाँ, आगे कहते हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, हाँ आपस में बोधयंत जानते हुए तथा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हुए मुझ वासुदेव में ही निरंतर स्मरण करते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को वो तत्व रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहां योग शब्द फिर आया है, तो योग का अर्थ होता है युज धातु है मिलना, अर्थात जो मुझसे मिले मिले ही जीते हैं, बैठे हैं तो मेरी चर्चा है, जहां जाते हैं तो मेरा ही ध्यान है, मेरी भक्ति में डूबे हुए मेरे कोई मेरा ही ध्यान किए हुए सभी कर्तव्यों को मुझ में ही बसे हुए जो करते हैं, न कि विषयों में बसे हुए कि मेरा बेटा मेरी बहू मेरा फलाना, ना उनके अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ भीतर रहता हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता, कि जो मुझे एक परमात्मा में कि मैं आत्मा होकर उनके भीतर ज्ञान की ज्योति बनकर बसा हूं, जो मुझ में ही भजते हैं न मेरा में न तेरा में, क्योंकि नारायण आप हटो तो यहां कहां है मेरा तेरा, कौन सगा है कौन सौतेला है, आत्मा के हटते ही मुट्ठी भर राख ही शरीर हो जाता है, स्वप्न में भी तो मेरा मुझे देखना नहीं चाहता है। तो कितनी सुंदर बात है यहां। अच्छा देखो इसमें कष्ट क्या है, कुछ घाटा बटा हो जाता है क्या, कि हर क्षण उसमें बसा है उसके मनोहारी रूप में, रोम रोम उसी में समाया हुआ हूं, उसी की ज्योतियों में बसा हूं। हाँ तो जो क्षणिक ज्ञान भी है यदि ईश्वर का संबल है तो हम उसके सहारे जी लेते हैं, इसी को कहते हैं ब्रह्मदंडी होना अर्थात आत्मदंडी होना, न कि डंडा उठा लेना। और तुम सब ब्रह्मदंडी हो सकते हो इस घर और गृहस्थी में रहते हुए, कहो कि आत्मा हे गोविंद आप ही मेरी लाठी हैं, आप ही मेरे सहारा है, हे आत्मा तू ही मेरा दंड है, आज भाव से धारण करो कल सत्य की राह पर ये कदम अपने आप चले जाएंगे। जैसे झूठ को तुमने धारण किया तो महाकपट में ही सारी जिंदगी अपने आप चली गई, तो क्या तुम अपने को बदलना नहीं चाहोगे, यही यहां नारायण कह रहे हैं। कह रहे हैं अर्जुन ने पूछा है, अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र आप को सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही देवऋषि नारद, हाँ नारद जी की भी मूर्ति लगी है ना, हाँ देवऋषि नारद असित अर्थात देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं, हे भगवान आपके उस लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता ही। हाँ, फिर आगे कह रहे हैं हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूत भावन भूतेश, हे भूतों के ईश्वर, हे देवदेव देवाधिदेव जगतपते, हे जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, गोविंद आप ही स्वयं को जानते हैं, और कौन है जो आपको जानता है, आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिस विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, हे योगेश्वर मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान केशु केशु किन किन भावों में भावेशु मया चिंते असी मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है, हे जनार्दन अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। ये अर्जुन पुनः भगवान से प्रश्न करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हे कुरुक्षेत्र, अर्जुन को संबोधन में क्या कहा, कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, हे कौरवों में, कुरुवंशियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन, अब मेरी दिव्य विभूतियां हैं वो तेरे लिए प्रथमता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे अर्जुन, सर्वभूताशय स्थिता, सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा, आत्मा तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूं। जो चर्चा हम संपूर्ण वेदों में करते आ रहे हैं और जो पूरे इस महाकाव्य की लीला कथाओं में भी हमने जाना है, वही चर्चा यहां फिर आई है कि मैं आत्मा होकर तुम में बैठा हूं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, महाविष्णु भी मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। और मैं कौन हूं, आत्मा हूं, कहां बैठा हूं, तुम सब में बैठा हूं। भाई सत्संग मैं सुना रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप मेरे को हवा देने लगो, आप सब में बैठे हैं प्रभु, अपने अपने भीतर झांको। हाँ, तो मैं अदिति का के 12 पुत्रों में से विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला अंशुमान अर्थात सूर्य भी मैं ही हूं, 49 मरुत देवताओं में तेज, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी हे अर्जुन मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं। और मैं कौन हूं, दोहराते रहो बार बार, नहीं फिर बार भागोगे, आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठा हूं, अपने अपने भीतर जाओ। वेदों में साम वेद हूं, वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदों में मैं साम वेद हूं। साम वेद का अर्थ यहां वेद माने ज्ञान भी होता है, साम वेद का अर्थ है सम्यक भाव, सब में समान भाव से ठहरा हुआ है जो, उसे क्या कहेंगे, सामवेद। वो ज्ञान जो अभेद है, वो ज्ञान जो भेद नहीं करता, वो ज्ञान जिसकी जिसका नाद है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो वेदों में हे अर्जुन मैं सामवेद हूं, अर्थात सम्यक भाव से मैं ईश्वर होकर के भी ग्वालों का सखा हूं, मैं तो जीव मात्र का सखा हूं और सब में मित्र भाव में समाया हुआ हूं। तो हे अर्जुन, वेदों में मैं साम हूं, देवों में इंद्र हूं, मन भी मैं हूं तुम्हारा, तुम विषयों को दे आओ ये बात दूसरी है, अन्यथा मन भी मैं हूं। हां, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और संपूर्ण भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हे अर्जुन मैं हूं, क्योंकि मेरी ही दया और कृपा से, भगवान कहते हैं, अगला जीवन का क्षण प्रत्येक जीव पाता है, मैं ही उसको अगला क्षण जीवन का प्रदान करने वाला हूं। एकादश रुद्रों में शंकर हूं, महाशिव भी भगवान कहते हैं मैं हूं। मैं कौन, आत्मा। हाँ, अपने भीतर छाती पे हाथ रखो, जिससे तुमको ध्यान रहे कि नारायण तुमको कितना ऊंचा स्थान दे रहे हैं कि मैं ईश्वर होकर तुम में बैठा हूं और तुम विषयों में बैठे हो, तो कौन सा वैकुंठ पाओगे, अरे कहां जाओगे, मैं तुम में बैठा हूं और तुम विषयों में बैठे हो। यही तो बता रहा हूं, नारायण कहते हैं कि मैं तुम में बैठा हूं और तुम विषयों में बैठे हो, और उसमें भी तुम्हें कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, उतनी ही ढिठाई और बेहयाई से हम सब बैठे हुए हैं और हम हैं कि सुधरना नहीं चाहते, और कहते हैं सत्संग करेंगे, सत्संग नहीं कहो, मनोरंजन करेंगे, भजन गा लेंगे, नाटक कर लेंगे, कुछ ठकुर स्वाती हो जाए और हम हमारी आंखों पे एक अंधेरी चर्बी और चढ़ जाए, उसमें मजा है। गोविंद कह रहा मैं तुझ में बैठा हूं और तू विषयों में जा बैठा है, तू झूठ में बैठा है, कपट में बैठा है, वो मेरा तेरा में बैठा है और कहता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, और कोई शर्म कोई लज्जा भी नहीं है, कोई प्रायश्चित भी नहीं है तेरे मन में, होता तो तू आज सुधर ना रहा होता। का सत्संग अति दुर्लभ है, मनोरंजन तो हर कोई कर सकता है। मनोरंजन की क्या बात है, वो तो कहीं भी कर सकते हैं। कि मैं तुझ में रहूं और तू विषयों में रहे, क्या ये कोई सुखद कोई सौभाग्य की बात होगी? अरे एक बार पूछ न डालो अपने आप से। हाँ, कहा कि मैं ही शंकर हूं एकादश रुद्रों में, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। तेरे घर में जो भी ऐश्वर्य है, भगवान यहां कह रहे हैं, वो मैं ही हूं। हाँ, आठ वसुओं में अग्नि हूं। श्री ऋचा में भी कहा ना कि यही इंद्र अग्नि है, आठ वसुओं में मैं अग्नि हूं और शिखरों में मैं सुमेरु पर्वत हूं जो उड़ता रहता है। पुरोहितों के मुखिया बृहस्पति, तुम मुझको जानो, मैं ही बृहस्पति हूं। हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। स्कंद जानते हैं ना, भगवान कार्तिकेय को कहते हैं स्कंद। हाँ, मां शिव के बेटे हैं ना। तो कहा सेनापतियों में स्कंद मैं हूं और जलाशयों में मैं समुद्र हूं, सागर भी मैं हूं। महर्षियों में मैं भृगु हूं, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं मैं। सब प्रकार के यज्ञों में, जप यज्ञ स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं मैं। सब वृक्षों में अश्वत्थ, वैसे अश्वत्थ नाम यहां भाष्यकारों ने श्रीमद् भगवद गीता में तथा अन्यत्र भी पीपल के पेड़ का नाम लिया है, लेकिन यदि हम व्याकरण से इसकी परिभाषा करें तो अश्वत्थ में है अश्वस्था, दो संधियां लगती हैं, तीन अक्षर हैं, तीन शब्द हैं। अ माने रहित, श्वा माने कल और स्था माने स्थित होना। अतीत से रहित होकर जो नित्य में स्थित है उसे ही संस्कृत में हम अश्वत्थ कहते हैं, जैसे आत्मा और पेड़ों में जैसे बरगद। बरगद का पेड़ फिर जड़ डाल देता है और फिर नया हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं अतीत से रहित है, अश्वत्थ है वो। लेकिन भाष्यकारों ने इसे पीपल भी कहा है, जबकि चारों वेदों में पीपल के लिए पीपल शब्द का प्रयोग हुआ है। द्वा सुपर्णा सुयज, हाँ, सयुजा सखाया समान वृक्षम परिपश्व जाते, तन्योर एकम पिप्पली स्वादवत्ते अन्य अनश्नन अभिचाक्षी थी। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंखों वाले पक्षी, सयुजा साथ साथ सखाया मित्र भाव में, समान वृक्षम एक ही वृक्ष पर बैठे परिपश्व जाते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये वेद की ऋचा है। क्या कहता है, कह रहे हैं ऋषि कि द्वा सुपर्णा, मैं दो पक्षियों को देख रहा हूं। द्वा सुपर्णा, सुंदर पंखों वाले हैं दोनों पक्षी, एक जैसे दिखते भी एक जैसे। समान वृक्षम परिपश्व जाते, एक ही पेड़ पर बैठे हैं, सयुजा जुड़ के बैठे हैं, सखाया मित्र भाव में दो पक्षी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, समान वृक्षम एक ही पेड़ पर बैठे हैं, परिपश्व जाते देख रहा हूं मैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो, दिख रहे हैं। तन्योर एकम, उनमें एक पिपली स्वादवती उस पेड़ के पीपल के फलों को खा रहा है, अन्य अनश्नन और दूसरा कुछ भी न लेता हुआ अभी चाक्षी थी शोभायमान हो रहा। ये कौन है, ये शरीर ही वो वृक्ष है जिस पर जीव आत्मा और आत्मा दोनों दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तन्योर एकम पिपली और समान वृक्षम परिपश्व जाते, और आश्चर्य है कि ये पक्षी उस पक्षी को नहीं देख रहा है, विषयों में भाग रहा है। और वो मित्र भाव में सखा भाव में आत्मा बैठा है, हम दोनों एक हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक ही जीवन रूपी वृक्ष में बैठे हैं और मुझे विषयों से फुर्सत नहीं है और उसी की शोभाओं से ही मैं जी रहा हूं, जानकर भी जानना चाहता नहीं हूं। कैसी विचित्र बात है कि वो मुझ में जी रहा है और मैं विषयों में जी रहा हूं, और लगता है कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूं, जी जो रहा हूं। क्या बात है। गोविंद कहते हैं कि सब वृक्षों में अश्वत्थ हूं मैं, देव ऋषियों में नारद हूं मैं। नारद कहते हैं एक धुरी के चारों ओर नाचने वाला, तो संस्कृत में जीव ही नारद है। घूम फिर करके बात वहीं आ रही है ना। गंधर्वों में चित्ररथ, शरीर को बनाने वाला चित्ररथ कहते हैं शाब्दिक अर्थ में, वैसे एक गंधर्व है हमारे यहां। शरीर को रथ माने शरीर को चित्रित करने वाला बनाने वाला कौन है, मम्मी पापा या आत्मा, बताओ तो। अरे इतना सत्संग कर चुकी हूं। तो गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, सिद्धों में कपिल मुनि, कपिल ज्वाला को कहते हैं, अग्नि को, तप की अग्नि को, वो ज्योति जो अजर अमर है। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चई श्रवा, उच्चई श्रवा उसको कहते हैं कि जो केवल नारायण को ही है ना और देवत्व को ही सुनता है। नामक घोड़ा हूं मैं, यहां शब्दार्थ भी लेते रहना क्योंकि शब्दार्थ में ही रहस्य छिपे हैं। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत हूं मैं कि जो सदा ऊपर ही ऊपर उठे, कभी नीचे न जाए। और मनुष्यों में राजा मुझको जानो, राज माने ज्योति होती है ना, और राजा माने ज्योतियों की राह जाने वाला, द गाइड। मैं शस्त्रों में वज्र हूं, अर्थात जो अभेद है, अखंड है, जिसकी साधना कभी खंडित नहीं होती। गौओं में कामधेनु हूं मैं, संपूर्ण कामनाओं को तृप्त करने वाली जो मनोवृत्ति है वो तेरे भीतर कामधेनु है ना। गौओं में मैं कामधेनु हूं, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूं, क्योंकि शास्त्रोक्त कर्म ही धर्म है। तो